ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں، ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے، نہ غریب الوطنی ہے، اب در بدری ہے، نہ غریب الوطنی ہر وقت تصور میں، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدا، اس شہر میں جاتے ہیں خود آ کے خریدا، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار شہر نبی ہے، ہر وقت تصور میں، اس عرض مقدس پہ ذرا دیکھ کے چلنا، اس عرض مقدس پہ ذرا دیکھ کے چلنا، اے قافلے والو یہ مدینے کی گلی، مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں، نظروں کو جھکائے نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بیتاب یہاں بے ادبی ہے، ہر وقت تصور میں، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہو، ح حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی گزارو یہ در مصطفی ہے، ہر وقت تصور میں اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، اقبال میں کس سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی، بات بڑی ہے ہر وقت تصور میں، مدینے کی گلی ہے اب در بدری ہے، نہ غریب اللہ